Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har hoppet en rødhåret whistleblower og et meget mærkværdigt firma, det hedder Cambridge Analytica, rundt omkring en masse politikere og borgere, der pludselig er vågnet op og begynder at overveje, om de kan klare sig uden Facebook, om man skulle slette kontoen og se at komme videre. Her i studiet, der sidder en, der har taget det skridt for længe siden. Det er dig, Anders Gunning Jørgensen. Du er faktisk, jeg har lovet at sige, at du er tidligere praktikant her på Aflyttet. Du har i hvert fald været det vigtigste for en gang for meget lang tid siden. Ja. Men du har altså også uddannet kant syg med computerkodeevner. Du er foredragsholder. Du har blandt andet i sin tid talt en masse om sociale medier og hvordan man bruger Facebook til at få noget mere opmærksomhed. Det gør du ikke mere. Du har faktisk ikke en eneste profil tilbage på de der sociale medier. Du har ikke noget LinkedIn, ingen Twitter, ingen Instagram, ikke nogen Facebook-profil. Vi kan vende tilbage til, hvorfor det endte på den her måde. Men i dag der skal vi jo bruge psykologen i dig. Dem, der hedder Cambridge Analytica, de har forsøgt at manipulere amerikanerne ved sidste valg, hedder det så, ved hjælp af det, der hedder psykologisk profilering på baggrund af Facebook-likes. Hvad kan man få ud af det, altså nogen af at kigge på sådan nogle Facebook-likes? Altså helt kort, altså enhver, der har set på en Facebook-profil, ved jo, at vi kan virkeligheden kan se rigtig meget om folk bare ved at glo på de her profiler. Og det, de har gjort, det er, at de så har sat nogle algoritmer til at prøve at se nogle mønstre i det, og det er der kommet noget spændende ud af. Det kommer vi til at høre rigtig meget mere om, men vi skal høre mere om det her om lidt. Men vi skal også lige sige goddag til Christian Weisse Svendberg, som er databeskyttelseschef i Rigspolitiet. Vi skal høre en masse om, hvordan du arbejder med det, du gør, men jeg er nødt til at spørge om, har du en Facebook-profil? Jeg har, ja. Sådan en Facebook-profil, når du har den i dit job, hvad, lægger du så alt muligt op med billeder af dine børn og dine hobbies, og hvor du render rundt hen og sådan noget? Nej, der er ingen billeder af mine børn, og jeg bruger den faktisk i meget mere begrænset omfang end tidligere. Du har en meget klar bevidsthed om, hvad det er, du lægger det op på. Ja, det har jeg fået gradvist. Det har du fået gradvist. Ved simpelthen at tænke over, hvorfor, hvordan og alt muligt andet. Eller det, ja, det er undervejs i min karriere har jeg fået lov til også at kigge lidt bagved, og har også måske, som så mange andre, reflekteret over, hvad det egentlig er, det indebærer at lægge noget op der. Og så har jeg også, som en af de få stakler måske, rent faktisk læst deres terms of service fra start til slut. Hvor lang tid tog det? Ja, det fik jeg heldigvis penge for. Det gjorde jeg i arbejdsøje med, så det tog timer, også fordi man skulle gøre det ordentligt. Ja. Vores tredje gæst, det er Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Vi fortsætter i sporet. Jesper, jeg ved, du har ikke en Facebook-profil overhovedet. Hvorfor har du ikke det? Der er to grunde. Altså, for det første har jeg ikke noget at bruge den til, og for det andet, så synes jeg, at den overvågning, som Facebook laver af brugerne, og det, som Facebook mener har ret til via den totalt uforståelige terms of service, de har, det er helt uacceptabelt for mig, så af de to grunde har jeg ikke nogen Facebook-konto. Vi skal tale meget mere om databeskyttelse og om Facebook, og om hvorvidt sociale medier har en fremtid, lige om lidt her i programmet, der kalder sig Faglytte. Det er din svejsebrille ud mod det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy. To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om data og psykologiske profiler på baggrund af de her data, med udgangspunkt i balladen omkring Facebook, der kom til at mere eller mindre eller gav dem, der hedder Cambridge Analytica, et firma, der blandt andet har arbejdet for Donald Trumps valgkampagne, adgang til mindst 50 millioner Facebook-konti. Endnu en gang velkommen til dig, Anders Kolding Jørgensen, kant syg foredragsholder en gang for afsindelig lang tid siden praktikant her på Aflyttet, fordi du vil vide noget mere om at lave radio. Men i grunden til, at du sidder her, det er, at du som psykolog måske kan forklare os, hvad det vil sige at bruge Facebook og machine learning til at lave det, der hedder psykografisk Big Five-profilering på Facebook. Hvordan gør man det? Hvis man lige sådan skal starte lige ved Adam og Eva på 30 sekunder, så den måde, man almindeligvis, altså den våde drøm er jo, at man når dertil, hvor man kan sætte et system til lige at kigge på en Facebook-bruger, og udelukkende ved at se, hvordan vedkommendes profil ser ud på Facebook, kan sige noget om vedkommendes personlighed, hvilket man så senere kan bruge til at målrette sin kommunikation. Men det er ligesom den våde drøm. Og hvis man i gamle dage, kan man sige, skulle gøre det, så skulle man give en programmør sådan en hypotese om, hvordan forholdet mellem personlighed og Facebook-profiler er, og så skulle han prøve at lave nogle prototyper, og man skulle teste dem, og det ville blive noget frygteligt bras og koste en masse penge, og det ville slet ikke kunne lade sig gøre. Det, man så gør i dag, det er, at man tager en metode, som man kalder machine learning. Og det er i virkeligheden bare en computersystem, som kan en eneste ting. Den kan finde systemer og mønstre i struktureret data. Og sådan en Facebook-profil er jo netop utroligt struktureret data med likes og ting og sager, der optræder alle de samme steder. Man har kendt det, den her teknologi i hvert fald 30 år. Nogen kan måske huske, at man talte om neurale netværk engang. Det er faktisk noget af det samme. Det vil sige, at man kan vise systemet nogle ting, og så kan den finde systemet, så kan den finde mønstre i det. Og det, man gør, og det, man har gjort her, det er, man i virkeligheden har gjort. Sådan en algoritme, sådan et machine learning-system, det programmerer du ikke på almindelig vis. Man kan sige, at man træner det, eller man programmerer det med data. Og det, man har gjort, det er, at man har betalt faktisk annoncer for at lokke en hel masse brugere til at udfylde en af de her personlighedstests, som man kan finde på Facebook. Besvar et antal spørgsmål, så får du at vide, hvad for en personlighedstype du er, ud fra de her big five, som man kan google, hvis man er mere interesseret i det. Men det kunne have været en hvilken som helst test. Og så har man spurgt dem efterfølgende, når de har udfyldt den her test, og at man altså har data om, hvordan deres personlighed nu ser ud ifølge dem selv, så har man sagt, pst, må jeg ikke lige få adgang til din Facebook-profil? Og det er der faktisk noget med 40%, der sagde okay til. Og så har man noget meget interessant. Så har man nogle datasæt. Et sæt, der både viser en udfyldt personlighedsprofil og et kig på en Facebook-profil. Og hvis man har et af dem, kan man ikke bruge det til en skid. Allerede i det øjeblik, man har to, så kan man bede systemet om at sige, kan du ikke lige prøve at se, om der for dem, der har en bestemt psykologisk profil, er et mønster i den måde, deres Facebook-profiler ser ud på. Er der noget til fælles for dem? Man har ikke særlig meget ud af det, når man har to, men pludselig har man 10.000, som alle sammen har svaret ens på en personlighedstest, og så kan man sætte algoritmen til at sige, kan du egentlig ikke fortælle mig, hvad er fællestrækket for deres Facebook-profiler. Og så kan du godt regne ud, at når den efterhånden har lært, hvordan den typiske Facebook-profil ser ud for en person, der har en bestemt personlighedstype, så kan du vise den nummer 10.001, hvor den aldrig nogensinde har set personen, og så kan den sige, ved du hvad, på baggrund af det mønster, jeg nu har genkendt i alle de her Facebook-profiler, så kan jeg fortælle dig, at den her person for den her Facebook-profil sandsynligvis har den her personlighedstype. Og det er jo det, som så er det er super spændende, og i virkeligheden den hellige gral at sige, når du så skal målrette en reklame, så går den lige ind og kigger på data, og så siger den her person har den her personlighedstype med en eller anden vis grad af sandsynlighed, som er bedre end den, du kunne få ud af det ved selv at kigge på det. Det kan være, at vi skal målrette vores kommunikation på en given måde, som passer bedre eller bare lidt mindre dårligt i virkeligheden til den her person, end det ville gøre, hvis jeg bare prøvede at kommunikere til dem ud fra deres køn og postnummer, for eksempel. Mm. Og det er det, de har gjort. Og det, de har gjort, det er, at de har fået 300.000 mennesker til at udfylde den her test. Og så har de så minet de her 50 millioner. Og det interessante ved de 50 millioner er, at dem kan de ikke bruge i sig selv, fordi de har jo ikke udfyldt en test. Men vi har jo de her profildata, som gør, at du senere på alle de andre kan bruge dem til at målrette annoncer imod dem på baggrund af de her mønster. Og det sjove er, når så Facebook siger, jamen, kan I ikke, hvad er det for nogle data? Så siger de, når dem sletter vi. Hvorfor det? De skal ikke bruge data. De skal bruge den algoritme, de har trænet med de her data. Så når de har trænet den, kan de sådan set bare skrotte alle de der data og bruge algoritmen til at vise dem en Facebook-profil, de aldrig har set før, eller som ikke har udfyldt en personlighedstest. Og så kan den komme med et bud på, hvad det er for en personlighedstype. Og det er i kort træk det, de succesfuldt har gjort. Blandt andet på baggrund af nogle forskningsforsøg, som fandt sted i 2014 på Cambridge Universitetet. Det er ham der Michael Kosinski, som har siddet rundt som skiftede navn og ja, skiftede og tilbage igen. Kosinski, ja. Den anden nummer to, han havde et fantastisk efternavn først, fordi han var blevet gift. Han hed Spector til efternavn. Ja, det er jo netop det. At, det er jo helt det. Det kan stort set ikke. Nå, det var fordi han blev gift. Jeg troede, det var sådan et eller andet, ja. Fordi han har set James Bond-film eller sådan noget. Det tror jeg ikke. Det var noget af det gifteste, simpelthen. Men man kan jo sagtens, på baggrund af det, du lige har sagt, så kan man jo sagtens forestille sig sådan en stor ceremoni her på et tidspunkt, når Mark Zuckerberg har sagt undskyld tilstrækkeligt mange gange, hvor de simpelthen står med en eller anden kæmpe stor delete-knap og siger, det er vi simpelthen så kede af, nu sletter vi alle de her data. Og det, du så lige har fortalt os, det betyder ikke noget som helst, fordi nu har de en algoritme, som allerede er trænet. Dataen har tjent deres formål. De har trænet algoritmen. De har med andre ord, man har lavet et computerprogram, man ikke har lavet ved en programmør. Man har programmeret computerne ved data, og det er jo ikke noget, vi ser alle steder. Og man skal jo ikke lægge vægt på, at de her data er blevet stjålet, eller altså blevet købt af en eller anden, eller sådan noget. Det kunne være noget, det sker hele tiden. Hver eneste gang, vi udfylder en test på Facebook, så bliver der faktisk lagt nogle data om, hvad vi svarede i den test. Og hvis vi samtidig giver adgang til, at folk kan se vores profiler, jamen, så kan man begynde at lave alle de her målinger på alt muligt andet end lige vores psykologiske profiler, og bruge det til at forudse, hvordan en person, man aldrig har mødt før, vil være udelukkende ved at kigge på folks Facebook-data, for nu er algoritmen trænet. Og det er jo ikke noget, den kan gøre 100%, men den giver en procentsats og siger, jamen med 97% eller 83% sandsynlighed, så er han nok mere den her profil end nogen anden. Og i, nu hvor vi, altså i politiske valg, hvor det handler meget om marginaler, jamen så er det her bare godt nok til at skubben, måske, medmindre at de har oversolgt sig selv. Mm. Fuldstændig de der Cambridge. Jeg har jo aldrig hørt om sådan nogle sælgere, der undersælger sig selv, vel? Så de kan nok ikke mere end det, de har sagt. Sandsynligvis lidt mindre. Jeg er nødt til at spørge igen. For det, man hele tiden kommer til at spekulere på den her sammenhæng, en ting er, nu ved vi så lidt om, hvordan de gør. Men så det næste spørgsmål, det vil være at sige, hvordan, når man så kender de her folk og har en psykologisk profil på nogen, hvordan kan man så påvirke dem? Altså, hvordan kan man ramme de her Facebook-brugere til noget? Ja, der rammer man i virkeligheden noget, der i virkeligheden er et hul, og stadig er lidt gammeldags, som vi griner af. Fordi det, man så skal gøre, det er, at så skal man jo prøve med almindelig gammeldags at sidde og klistre noget markedsføringsmateriale sammen, som er lavet af mennesker og bliver sendt ud i hovedet på nogle mennesker. Og det er jo ikke givet, bare fordi du kender en psykologisk profil, hvad du så skal kommunikere til dem. Det er jo også... Så sandsynligvis har man gjort det, at man har prøvet nogle forskellige typer af budskaber af, og så har man vist dem, og så har man testet dem af. Nu kender man personlighedstyperne. Virker det her på sådan en personlighedstype? Det interessante bliver, når vi kommer til næste skridt, hvor vi også lader algoritmer og computer skrive markedsføringsmaterialet og lave annoncerne, fordi det er jo kun det næste skridt. Så vil vi ikke længere have en person, som skal sidde og fumle med at skrive et eller andet ind til i øvrigt en super intelligent profilering. Så vil vi i den anden ende have en lige så smart algoritme, som sidder og laver annoncer, som bliver vist til dig, og som intet menneske andre end dig måske nogensinde overhovedet har set, som vælger farver, budskaber, ordlyd, udelukkende ud fra, hvad du eller hvad sådan en type som dig reagerer på. Og det vil være der, hvor man kan sige, at den her er kommet full circle, for der er stadigvæk den der tjuskede menneskelige komponent, at et eller andet markedsføringsgeni skal sidde og prøve at dække det eller andet, som kan ramme de her profiler, og den kan man jo stadigvæk ikke knække endnu. Men det kommer i det øjeblik, vi sætter maskinerne til at lave de her annoncer ud fra det, der lige nøjagtigt gør dig mest bange, lige nøjagtigt får dig til at trykke mest, og lige nøjagtigt kan ramme den der punkt, så de kan se, at lige efter, så skrev du noget super bredt omkring den kandidat, vi er ude på at nok. Altså, kan vi mennesker, det er så det store, brede spørgsmål. Er vi alle sammen, eller hovedparten af os, de der 97%, du siger, som man kan nå i præcision med de her ting, er vi så nemt på virkelig, at man dybest set bare kan sende en computer til på et eller andet tidspunkt og give os nogle inputs, og så gør vi noget bestemt? Nej, men vi kan skubbes til alle i en eller anden grad, fordi vi jo er mennesker, som hele tiden går rundt og agerer i et feedback med verden, så længe vi ikke ignorerer alle de her ting, så vil vi kunne skubbes til i en eller anden grad. Og husk nu, det er ligesom med reklamer, der er ikke nogen, der er så nemme at manipulere, som dem, der siger, det her virker ikke på mig. Hvad mener du med det? Ja, men hvis folk siger, at reklamer virker ikke på mig, altså et helt klassisk eksempel, at det er et lille sidespor, må slå mig i hovedet, hvis det tager for lang tid, men et helt klassisk eksempel er der, hvor du ser et reklame for et vaskepulver. Og du får at vide, Omo eller Oma, eller jeg kan ikke huske, hvad det er for en, der er margarine, det synes jeg lige meget. Det vasker renere, og du siger, haha, jeg ved godt, at det her ikke vasker renere end de andre. Hvad du ikke ved, det er, at det overhovedet ikke handler om at fortælle dig, at det vasker renere. Det handler udelukkende om at sige navnet så mange gange, så det er det første, du ser, når du står nede i supermarkedet 24 timer efter, så du nu ikke længere skal beslutte, om du vil købe det skide vaskepulver, men om du vil lade være at købe det. Så altså, vi kan alle sammen, vi er helt almindelige mennesker, der prøver at navigere rundt i verden med en meget, meget fejlbehæftet efter- og middelmåde hjerne. Vi kan alle sammen manipuleres. Det eneste, du kan være stensikker på, det er det. Og det kan du lige så godt begynde at navigere efter. Du kan aldrig blive smartere end en eller anden algoritme, som har adgang til alt, hvad du overhovedet har liket og postet og gjort på internet de sidste 10 år, og som ved lige nøjagtigt, hvor de skal kilde dig, før du gør det, som de gerne vil have dig til, og som du i øvrigt ikke ved, de gerne vil have dig til. Så regn bare med det. Du kan tages røven på og rives rundt i manesen. Hvordan, altså det er jo det, du sidder og siger der, det er jo død for demokrati, kan man sige, for eksempel, som er det der oplyste demokrati, hvor vi ligesom taler med hinanden, og så har vi nogle diskussioner med nogle politikere, og så siger vi, det er jeg enig i, eller det er jeg ikke enig i, og derfor stemmer jeg på dig. Men det er jo faktisk meget, meget interessant, for hvis vi tager konsekvensen, og det måske peger også om og hen til nogle af de andre ting, vi skal tale om i dag, eller de andre skal tale om, hvis vi tager konsekvensen, skal vi sige, ved du hvad, ja, Det gør det. Vi kan roligt regne med, at der, hvor vi alle sammen står halvkoksk og bliver og har en åben argumentation, det bliver til højere grad, i højere grad erstattet af nogen, der bruger nogle algoritme til at trykke nok på en eller anden vælger, som i øvrigt ikke helt ved, hvad det er, hvordan de bliver trykket på. Og det gør jo i virkeligheden, at vi alle sammen kan vågne op til Søren Krarup eller Putin eller Trump som statsminister i morgen. Og det er måske netop sådan noget, der gør, at vi skal passe på med lige at lave et DNA-register, eller lige at lave en overvågning, for vi aner simpelthen ikke, hvem pokker, der sidder og kigger på de der data i morgen, og vi har aldrig nogensinde mere at være mere og mere sårbare for, at en eller anden lige går ind, mens vi kigger den anden vej og skubber til svinehunden, og pludselig nu sidder og kigger og trykker på alle de der knapper der. Ja, du siger, Nicom, nu kommer det, som du sandsynligvis selv vil betale som sådan et plat, personligt, privat spørgsmål, men du har ikke selv nogen sociale medier. Du har meldt dig fuldstændig ud af det her halløjse. Hvordan var det, dengang du ligesom meldte dig ud af det? En af de ting, jeg opdagede, der er rigtig mange ting ved det, men en af de ting, jeg opdagede, det var, at der gik cirka 4 måneder, før jeg i virkeligheden holdt op med at gå og formulere statusopdateringer inde i hovedet. Jeg opdagede et eller andet, og jeg begyndte lige at formulere, hvordan det var. Og en af de ting, der fik mig til at holde op, det var i virkeligheden, jeg opdagede, at jeg havde udviklet det, jeg kalder follower-syndrom. Jeg var hele tiden i gang med at råbe noget ud til en eller anden grå masse af mennesker, sådan mere eller mindre diffus masse af mennesker. Jeg tænkte hele tiden over, hvad jeg skulle kommunikere, hvad folk havde kommunikeret. Der var pludselig tusindvis af mennesker, når jeg sad på toilettet og alle mulige steder, og jeg kunne ikke flygte fra det, og på et tidspunkt skulle de bare holde kæft, og for mig var løsningen så i virkeligheden at hive stikket. Og jeg kan fortælle jer, altså, bortset fra at der er nogle praktiske ting i forbindelse med arbejdet, som er blevet lidt sværere at få mine egne budskaber ud, når jeg har noget spændende, så er det faktisk stort set som før, bare meget, meget mere roligt. Du føler dig ikke, det er det, som de fleste mennesker er bange for, de siger, så bliver jeg jo helt usynlig. Der er ikke nogen, der kan finde mig. Hvad sker der så? Det du er ikke blevet usynlig. Jeg har oplevet, at i starten færre bookinger af foredrag, for eksempel, som jeg lever af, og det var da noget af et chok, må jeg indrømme. Så hvis man har en virksomhed, der er afhængig af, at man hele tiden siger, pst, pst, pst, jeg eksisterer. Men ellers vil jeg sige, at jeg har intet behov for at komme tilbage. Man taler om FOMO, et vrøvlebegreb, fear of missing out. Jeg har sådan oplevet JOMO, joy of missing out. Glæden ved ikke at skulle fylde mit hoved med alt det der ævl. Og helt ærligt, jeg mangler det jo ikke. Jo, jeg savner de der super sjove. Sådan en rigtig meme, der bare er super greener og nailer et eller andet. Dem savner jeg, men dem er der heldigvis nogen, der sender til mig på e-mail en gang imellem, hvis de er gode nok. Tror du, der sidder nu, apropos det, nu vi snakker om sådan en kæmpe altomfattende system, som Facebook er, hvor man ligesom får nælet de her 97% hver gang, og de kan så manipuleres rundt med, som det kommer til at passe nogen i fremtiden. Tror du ikke, der er nogen, der sidder og laver algoritmer på sådan nogen som dig, der har meldt sig ud over det hele? Altså, det ved jeg ikke. Algoritmer, lige af den her slags ting, handler jo om at producere, altså at lave, se mønstre i struktureret data. Jo færre mønstre, jo færre data, man producerer, jo færre mønstre kan man se, men jeg er da ret sikker på, at Google har da nok en rimelig god idé stadigvæk om, en ret god profil af mig, fordi jeg jo stadigvæk bruger deres helt almindelige tjenester, for det har jeg vendet mig til. Jesper Lund, du har en kommentar. Det er faktisk svært at blive helt fri fra Facebook. Jeg har ikke en Facebook-konto, men jeg har Facebook har lavet en skyggeprofil for mig og alle andre, der ikke har en Facebook-konto. Der bliver også, Facebook prøver også at indsamle oplysninger om mig, og Facebook får formentlig oplysninger om mig fra de personer, der kender mig og interagerer med mig og har en Facebook-konto. Nu vil jeg lige forklare det med skyggeprofil. Det, du sidder og siger, det er, at alle mennesker i virkeligheden har en Facebook-konto, uanset om de er på eller ej. Ja, det er sådan lidt ligesom NSA i virkeligheden. De indsamler oplysninger om alle, der bruger internettet, og sorterer dem på profiler. Og det gør, at Facebook har i hvert fald udtalt til Wall Street Journal, at specielt de data, de indsamler via de såkaldte Facebook widgets, altså når der optræder like-knapper på hjemmesider, de bliver brugt til at lave profiler, også af ikke-Facebook-brugere, og nu bliver de også brugt til målrettet markedsføring over for ikke-Facebook-brugere. Tak til Anders Kolding Jørgensen. Kan syg og fri for sociale medier. Vi skal have et andet blik på det her. Det er Anja Bækman, fellow ved Aarhus Universitet og stifter af Data Lab. Hun har forsket i sociale medier, siddet med i EU's arbejdsgruppe for disinformation. I mandags, hvor nyheden om Cambridge Analytica's brug af data lige var kommet ud, der ringede jeg til hende og spurgte, hvordan hun synes, det hele ser ud. Jeg synes, det ser frygteligt ud, og vi har jo selv påpeget det over for Facebook, mens vi sidder og forhandler det her, den nye EU-kommissions rapport på plads, hvor vi netop synes, at det er meget, meget kritisabelt. Men det handler ikke kun om Cambridge Analytica. Det her, det er jo simpelthen et økosystem, der omfatter rigtig mange forskellige testvirksomheder eller appvirksomheder, som samarbejder med Facebook. Hvis vi prøver at køre, der er ligesom to, jeg synes, der er to aspekter i det. Der er ligesom et fokus på forskningsdelen i det, og den her ligesom blurry linje mellem forskning og kommercialisering. Og så er der sådan den rent kommercielle vinkel på det. Og hvis vi sådan først snakker den rent kommercielle vinkel på det, altså det at app får adgang til informationer, som de derefter enten sælger eller bruger til kommercielle formål på anden vis, så har Facebook strammet det op gevaldigt. Og i januar 2019 er der næsten ikke nogen adgang længere. Og det er selvfølgelig i lyset af, at det her har været brugt i en anden sammenhæng, end måske at Facebook lige kunne forudsige, det ville blive brugt til. Og det støtter jeg fuldstændig op om, fordi at det er meget svært for brugerne egentlig at vide, og det viser vores studie også, at hvad det egentlig er præcis, det her bliver brugt til. Vi kan se i vores lab, i AU Data Lab, at det, der topper, det, der hitter mest på tværs af newsfeed i Danmark, det er selvfølgelig materiale fra traditionelle medier, men det er i høj grad også materiale fra de her virksomheder, som har designet deres produkter for, at tingene skal gå viralt. Og det er blandt andet sådan noget, som alle de her test, du kan teste dig selv, om du ligner en kendt, eller hvordan du ser ud, når du bliver gammel, eller hvor gammel du ser ud på baggrund af dit billede, eller hvad for en karriere du har, eller hvem du snakker mest med, og derved, hvem du er best roommate med. Der har været mange forskellige versioner af det. Facebook, de har jo så nu været ude og sige, at det, der handler om, det er, at Cambridge Analytica, de har haft adgang til, altså via det her forskerprojekt, til det, der hedder Facebooks API, og det vil sige, at de kunne komme ind og kigge i nogle af de her data. Og der har man så sagt, at Cambridge Analytica, fy, der må I simpelthen ikke komme ind mere, vi smider jer ud. Men kommer det til at hjælpe, altså hvis sådan en firma som Cambridge Analytica, kan de ikke bare, skal man sige, lave sig et nyt underfirma, og så komme ind igen, og så komme ind og kigge på de her data en gang til? Jo, og det er en rigtig reel indvending, du kommer med der. Altså, hvordan at vi det ikke nok kun at tage enkelt virksomheder. Vi er nødt til sådan at ramme over en bred kamp. Og der er jo forskellige måder, hvor vi kan gøre det på. Altså, vi kan jo simpelthen gå ind og lovgive om det. Det er et stærkt instrument at begynde at køre ud. Facebook har selv været ved at begrænse yderligere, som jeg sagde nu her, fordi de simpelthen ønsker, og de tør simpelthen ikke løbe den risiko, slet ikke i forhold til GDPR, kunne jeg forestille mig. Men der skal jo også, det skal jo være en konstruktion, der også er smart, fordi vi skal sørge for, at Facebook sidder jo selv med rigtig, rigtig meget data, så på samme tid skal vi også sørge for, at de ikke får monopol på den her viden, som de så genererer. For det, som man kan sige omkring GDPR, det er, at det kan godt være, at den lukker ned for rigtig meget af det her handel med data. Men den lukker i hvert fald ikke ned for at lave de her stærke datamonopoler. Snarere vil jeg sige, at den fremmer stærkt de her stærke datamonopoler, for nu skal alle andre igennem dem, fordi de ikke længere kan komme af andre veje. Så det, at de her datamonopoler skal på en eller anden måde udfordres. Og hvis det ikke bliver udfordret gennem, at der kommer en eller anden form for kontrolleret adgang til de her data, så ved vi faktisk ikke, hvad de kan gøre med dataene, fordi det bliver in-house i Facebook og Google og Twitter og de andre steder. Så for mig at se, så handler det om at forsikre en rigtig god og gennemtænkt løsning, hvor nogle spillere får kontrolleret adgang. Og det, der så også handler om, det er, hvordan kan vi så komme efter dem, hvis det er, at de bryder de etiske og juridiske reguleringer, altså, der ligger på området. Og der er jo også, fordi at det her, det netop også, hvis du så vender tilbage til den her forskningsdimension i den her sag, så er det netop et udtryk for rigtig, rigtig dårlig forskningsetisk praksis fra den her, ikke Kaczynski, men den her anden forskers side. Og det vi ønsker er jo, at vi skal have nogle retningslinjer, så det ikke sker igen. Fordi det er jo med til at sætte hele forskningslegitimiteten over styr. Men samtidig ønsker vi også, at vi kan udbrede den her viden omkring de her data til samfundet generelt. Ikke for at skabe bedre produkter, men for at skabe mere informerethed i befolkningen omkring, hvad det er, der sker. For eksempel, når altså man deler informationer i apps. Og hvordan vi gør det, det er jo både en dialog i forhold til, hvordan vi forhindrer, at GDPR nedlægger al forskning, men samtidig sikrer de enkelte brugeres privatliv. Og det er en svær konstruktion at lave, men jeg synes, den er vigtig. Altså det, der vel i virkeligheden kommer frem her, kan man sige, i den her sammenhæng, det er jo netop, som du er inde på det, det er, at en ting er, at vi har hørt Cambridge Analytica, de er inde og bruge alle de her data til at forsøge på at manipulere med folk, men det tager jo i virkeligheden, kan man sige, opmærksomheden lidt væk fra det faktum, at Facebook jo har alle de her data og selv udnytter dem, og i øvrigt også selv sælger dem til politikere, hvis de kommer og spørger. Altså, kan vi risikere, at sådan en sag som den her, skal man se, i virkeligheden kommer til at tage opmærksomheden væk fra det egentlige problem, nemlig de her datamonopoler, som du taler om? Altså, jeg synes, datamonopolerne er altopgørende. Og jeg synes også i forhold til desinformation, at vi skal lade være med at være så hippet på det her indhold, eller de konkrete sager, men kigge på den infrastruktur, som vi er med til at opbygge. For det er også den, vi er med til at føre over, når vi nu fremadrettet skal snakke om næste generation internet, om vi skal snakke om de her Internet of Things. Altså, vi er nødt til at prøve at diskutere, hvordan vi er reelt med til os at lave infrastrukturen, og hvad vi accepterer en infrastrukturelt. Og når jeg siger infrastruktur, så mener jeg så, at man accepterer de her virksomheder, som sidder på så massive mængder af data, ikke kun fra én tjeneste, men fra forskellige tjenester, som lapper ind og over i hinanden. Og det er et stærkt, stærkt redskab til at forstå mennesker med. Og det er ikke kun fordi, at det er noget, som er adfærdsdata, men det er jo også, når det er sådan, at man selv uploader ting, og man fortæller om sig selv og ens interesser, og det kommer frem også i alle mulige sammenhænge. Så er det et virkelig, virkelig stærkt redskab til at forstå mennesker, som selvfølgelig kan udnyttes godt, men det kan også udnyttes skidt. Lidt efter, hvordan man ser det. Og det er også vigtigt, at sådan en viden ikke kommer til at ligge på et sted. Altså, fordi det kan blive et redskab. Og det kan jo også blive et uhensigtsmæssigt redskab for Facebook. Fordi de gør sig jo selv skrøbelige over for forskellige landes lovgivninger. Vi lever jo i et samfund i Danmark, hvor vi har haft CPR-register i meget lang tid. Så jeg tror ikke, danskerne som sådan ikke har været vant til det her. Vi har tværtimod næsten blevet opdraget til at videregive data. Og det har jo også ført til, at vi i hvert fald fra forskningsmæssig side har været banebrydende inden for sundhedsforskning for eksempel. Det har virkelig været et stærkt kort at have internationalt, at vi har kunne skabe nogle resultater på baggrund af den data. Jeg synes, det handler om, hvordan får vi konstrueret en ansvarlig lovgivning på det her område. Hvordan får vi til gode set, at vi kan bruge den her viden, men også til gode set, at det skal kunne misbruges. Jeg er meget opmærksom på, at den her Cambridge Analytica case sådan set kunne have fundet sted, uden at dataen overhovedet var blevet flyttet fra forskningsprojektet over i en kommerciel virksomhed. Fordi lad os lave et scenarie, hvor jeg indsamler ekstremt meget data. Så laver jeg en matematisk model, som er trænet, som jeg træner på de her data, og finder de her bedste forudsigende attributter. Det kunne så fx være, at jeg kan forudsige, at hvis jeg bare sørger for at få folks interesse, det er den bedste forudsiger for, hvordan de stemmer, for eksempel. Hvis jeg finder den korrelation, så kan jeg egentlig uden at flytte dataene på noget tidspunkt, tage min matematiske model, eller bare den viden, jeg har, lave firma, der går benhårdt efter den præcise klassificering. Det vil sige, at jeg egentlig bare med udgangspunkt i viden fra forskningsprojektet, kan gå over i virksomheden, og så kan jeg bruge den viden, uden at flytte dataene, på den politiske kampagne, som jeg vil lave for en firma. Det er en rigtig stor gråzone, som jeg går ud fra, at man kender fra sundhedsdata. når man har lavet firmaer, uden at flytte data egentlig. Det synes jeg er et scenarie, som vi også skal diskutere. Fordi en ting er at fokusere på data, hvor vi finder data, så hvordan skal vi forhindre, at det flytter. Men det andet er, hvad med de afledede modeller, som vi laver på basis af data? Hvordan beskytter vi os imod, at de flyttes? Det synes jeg også, der skal være opmærksomhed omkring i forhold til, når vi skal lave den her etiske kodeks for, hvordan vi bruger data. Fordi det er jo ikke noget, der kan man sige, at man kan forstå, at man flytter data. Ja, og det kan GDPR også. Men kan man forstå, at modellen også bare uden at flytte data kan skade, hvis den kommer i de forkerte hænder? Og det vil jeg gerne have, at det bliver inkluderet, når vi laver de her kodekser. Come on over and sit with us. Look, you haven't seen Jackie and Doris and Helen for ages. It's very rude, you know. Leave me alone. Aren't you well? All right, but it's very naughty. You're nothing but zombies, all of you. Just like those husbands of yours you don't even know anymore. You're not living, you're just killing time. Og det var altså Anja Beckmann, fellow fra Aarhus Universitet, der talte om data fra Facebook og hvad de bliver brugt til. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal videre til en snak omkring en anden slags data, nemlig dem, som politiet samler sammen om borgerne. Det er jo også i virkeligheden, altså, I er jo ikke Facebook, men I en hel masse andre ting. Velkommen igen til Christian Wiese Svanberg, databeskyttelseschef for Rigspolitiet. Du har et job, som hedder, at du er leder af Rigspolitiets databeskyttelsesenhed. Og du, hvad hedder det, du er også databeskyttelsesrådgiver i politiet. Hvad laver du egentlig sådan på en daglig dag? Det lyder enormt flot. Ja, det er jo meget koncentreret omkring databeskyttelse, som det også ligger i titlerne. Jamen, det er jo blandt andet noget af det, er jo en sted lovbundne opgaver, som vi løser på vegne af Rigspolitiet. Det er databeskyttelsesrådgiver, eller det også hedder DPO på engelsk, Data Protection Officer. Så det er noget med at overvåge og sikre generelt, at politiet efterlever databeskyttelsesreglerne. Dem har vi mange af, udover dem, som også gælder for de fleste andre. Så har vi en masse særregler, bekendtgørelser og EU-regler på deciderede særlige databaser, som vi driver eller har adgang til. Og det er sådan noget, vi så generelt har sådan tovholderrollen på, kan man sige, til at rådgive og bistå alle de andre mange gode folk, der er i politiet. Der er mange jurister og centre osv., som vi så bistår i det daglige arbejde. Og så kan det være alle mulige former for forskellige sager. Det kan være noget, hvor vi indgår i nye lovgivningsarbejde op imod mod Justitsministeriet og Folketinget. Det kan være konkret rådgivning af borgere, der måske ønsker at benytte deres rettigheder. Det kan være mange forskellige opgaver. Det er ret spændende. Jeg skal også lige understrege selvfølgelig, hvis det går, at jeg kommer til at stille dig politisk spørgsmål, så er du lov til at sige nej, fordi du er jo embedsmand. Det har jeg. Så må du bare sige, det kan jeg ikke svare på, for jeg sidder som embedsmand over den anden ende. Men jeg kan ikke være med at tænke på, hvem er dit største fokus? Er det din arbejdsgiver, eller er det borgerne, kan man sige? Altså, hvem skal du holde med? Jeg ser ikke et modsætningsforhold overhovedet. Dansk politi er sat i verden for at sørge for at efterleve regler, og det gælder selvfølgelig også internt. Så jeg ser ikke noget modsætningsforhold overhovedet. Reglerne, vi navnlig beskæftiger os med, har forskellige sigter. Dels at vi passer på data, der er elementer i forhold til datasikkerhed osv. Det er navnlig noget, som vores gode kollegaer i koncern IT bistår med informationssikkerheden, og så er der fortolkningsopgaver sådan internt i forhold til, hvornår skal vi slette oplysninger, og hvordan kan vi det ene, kan vi det andet, som man måtte ønske i en konkret situation. Og så er der så de meget sådan borgerrettede dele. Det er for eksempel rettigheden til at søge indsigt i politiets register, med visse undtagelser, men hvor vi simpelthen bare skal være med til at sikre, at når der kommer sådan nogle anmodninger, så bliver det håndteret korrekt i systemet. Så der kan være en meget sådan konkret, en borger, der ønsker at få indsigt i, hvad oplysninger vi har om dem, og så at sørge for, at det bliver håndteret på den rigtige måde. Man kan også sige, at du også får ekstra meget at lave her på det sidste, fordi politiet har fået et nyt system, der hedder Polintel, som er sådan et stort, kompliceret computerting, som jeg har kørende derinde nu, som skulle afløse alle de andre systemer, jeg har før. Som jeg har forstået det, så før i tiden, så lå alting ligesom i, nok ikke i arkivskab, men det lå ligesom på hver sit system, og så skulle man ligesom hive det ud hver gang og hente det, og så har man pludselig nu har man ligesom sådan en stor filhåndtering, hvor I alle sammen kan gå ind, og så kan man hente data fra alle de her forskellige steder, og så kan man bare hive det op på én skærm. Det må give dig nogle ekstra udfordringer i forhold til det. Ja, klar, fordi det, man kan sige, det er jo i bund og grund, der blev lovgivet for at gøre det muligt, og der er kommet en særskilt bekendtgørelse om det, omkring den her platform, analyseplatform, som det egentlig er, der hedder Polintel. Jeg kan sige, altså, data ligger stadigvæk nede i de her siloer. Altså kildesystemerne er i overvejende grad stadigvæk eksisterende, så vi har stadigvæk et separat kriminalregister for eksempel. Men den her ligger så ovenpå og har egentlig til formål at gøre de her data meget mere tilgængelige. Så det er alt sammen oplysninger, vi har i forvejen, som vi har indhentet i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets virksomhed. Men nu får vi bare mulighed for at kunne bruge dem på en meget mere moderne vis. Mange af de her systemer, som vi står ovenpå, er ret gamle, for at sige det mildt, og kan simpelthen ikke understøtte en moderne virkelighed. Så der har været simpelthen behov for at investere for at gøre os i stand til at løse vores opgaver bedre. Det har taget lidt over en måned, og vi ser det her i 20, fordi vi lige skulle, til at passe, altså, fordi vi mødtes for et par måneder siden nede i Bruxelles, hvor du var med til den her Computers Privacy and Data Protection konference, den hedder CPDP. Der er jo en masse aktivister og sådan noget, der render rundt på sådan et sted. Hvad får du ud af det, når du går sådan et sted hen? Det var faktisk første gang, jeg selv deltog. Jeg altid gerne ønsket at komme derned. Det er simpelthen bare rent faglighed. Altså, jeg er nørd på området, altså databeskyttelse, og vil rigtig gerne høre, hvad der er sådan de seneste artikler, der bliver skrevet, aktuelle emner, og høre det fra nogle af de centrale beslutningstagere. De kommer til den konference der. Det er nok den bedste, eller en af de allerbedste konferencer, alene ud fra hvem der deltager, og hvad indsigt de har i området. Så det var egentlig bare generelt sådan faglig opdatering, og også selvfølgelig networking i den forstand, at det er spændende at tale med kollegaer eller andre, der deler det her fagområde. Der sker rigtig meget for tiden på området. Men lige præcis det, fordi du deltog en række debatter dernede, og jeg kan faktisk lige tage nogle af emnerne, der var derfra, ja. Fordi der sker rigtig meget med politiarbejde i det hele taget. I bliver meget mere digitale, end vi var før. Der opstår nogle nye privatlivsproblemer på grund af den måde, jeg arbejder på. Kan du prøve at beskrive nogle af de områder, man, altså fordi man ansøger og beviser i nye områder? Hvad sker der? Jamen, det kan jo være, det er jo i bund og grund, at det er en konsekvens af, at samfundet ændrer sig, og der er selvfølgelig en forventning om, at vi følger med. Der er noget, der hedder cybercrime, som virkelig har taget til i de seneste år. Det er noget, vi skal kunne håndtere. Det kræver nye kompetencer hos medarbejderne, det kræver også nye redskaber, og i høj grad en mulighed for at kunne overskue store datamængder. Så det er bare et helt konkret eksempel. Så kan der være sådan noget som nye værktøjer, som for eksempel ANPG, som vi fik her for halvandet års tid siden, som jo også er lidt en nyskabelse i den forstand, at det er også bare en rigtig stor datakilde, som har enormt stor værdi, men det skal selvfølgelig håndteres inden for de rammer, som er blevet fastsat. Det vil sige, at lytteren, det er automatisk nummerpladegenkendelse, ja. Det vil sige, at man registrerer nummerplader på biler, når de kører rundt her i landet. Ja, og det er noget, som vi tager meget alvorligt at sikre, at der er en sikkerhed for, at vi holder os inden for de rammer, der er. Og det, men det er også, må man bare sige generelt, jamen, at politiet er en stor virksomhed, så at sige, der har rigtig mange data, altid har haft kriminalregister, hvor folk ligger til de bliver 80, og adgang til de sådan, generelle offentlige register, som CPR osv., simpelthen fordi, for at vi kan løse vores opgaver, har det altid været vigtigt for os at have adgang til de her objektive oplysninger om borgerne, og vores virksomhed er i bund og grund at behandle personoplysninger. I sidste ende handler det jo om at finde en person, som skal ind og sidde i et fængsel, hvis han er skyldig eller han bøde. Så det har altid fordret, at vi havde adgang til personoplysninger. Nu er det bare blevet meget mere data, som er nødvendigt for os at forholde os til, på grund af, at samfundet genererer meget mere data og forventer, at vi kan håndtere det også i forbindelse med vores opgavevaretagelse. Og vi laver meget andet end bare lige efterforske kriminalitet også, kan man sige. Der er jo mange, for eksempel bare det at sørge for, at trafikken bliver afviklet på god ro og orden i forbindelse med Roskilde Festival osv. Det er alt sammen noget også, som vi forsøger at løse på en moderne vis. Ja, vi har også tidligere talt om Facebook, det bruger I vel også? Altså til, hvis I skal undersøge eller andet, hvis I skal finde en eller anden person, så skal I vel også ud og kigge på vedkommendes profil? Ja, det kan sagtens være relevant. Det gør vi så kun, når det er noget, som man konkret vurderer, der er behov for. Vi har ikke nogen løbende majtærsker, der står og høster data. Det kan vi ikke, og det har vi hverken tid, lyst eller kræfter til. I kan sikkert spørge Facebook, så kan det være, at I ikke får lov at låne nogle af deres algoritmer. Jesper Lund, du har en kommentar. Altså, jeg er meget enig i, at politiet behandler persondata. Politiet har altid behandlet persondata, men der er sket en ændring i de sidste fem år. Altså, hvor politiet tidligere arbejdede målrettet på at indsamle persondata målrettet for at opklare forbrydelser, så begynder man nu i stigende grad at bruge big data, nu skal jeg nok være at sige predictive policing, men big data policing, og der kommer man til at indsamle oplysninger om, om hele befolkningen i et eller andet omfang. I hvert fald alle mennesker, der kører rundt i bil, bliver registreret i ANPG-systemet og måske videre i Polintel. Og det tror jeg ikke rigtigt, at befolkningen i almindelighed er klar over, at politiets arbejde endda karakter på den måde. Om de transparensregler, der har været gældende omkring specielt adgang til data, som politiet har, er historisk set meget knyttet op på retsplejeloven, som handler om, at når man bliver sigtet for en forbrydelse, så får man adgang til noget af det materiale, som politiet har. Men det er jo trods alt kun en lille del, gudskelov, af befolkningen, der nogensinde bliver sigtet og anklaget for forbrydelser. Og for den øvrige del af befolkningen, så er det altså meget svært at få at vide, hvilke data bliver egentlig indsamlet hos politiet, fordi der er betydelige undtagelser fra oplysningspligten, og især indtægtsretten, den er reelt fuldstændig undtaget på de systemer, vi har nævnt her. Så vi kan ikke få at vide, hvilke oplysninger politiet har, andet end så meget generelle termer. Vi kan ikke få at vide reelt, hvor længe det bliver gemt, fordi Polintel også kan flytte nogle opbevaringsfrister, der altså de 30 dage for ANPG no-hits, kan i princippet blive til 10 år, også for en større mængde nummerplader, hvis de har været behandlet i Polintel, og en behandling kunne formentlig være, at man har søgt efter biler, der kunne have været på Nørrebro i nærheden af, mens der var et skyderi eller et eller andet. Så oplysningerne kan blive gemt i relativt lang tid, og vi savner noget transparens der, hvor jeg ikke synes, at mere som en, nu skal vi ikke have en politisk diskussion her, nej, men en objektiv information om hvordan tingene hænger sammen. Christian Vises Svendberg, er I ikke transparente nok, altså i forhold til hvad I gemmer af data og eller kan I være det overhovedet? Det synes jeg jo. Jeg synes der er helt klart nedslagspunkter, hvor man kan få ret meget indsigt i, hvad det er, vi gemmer. For eksempel kriminalregisteret, der er en alenlang bekendtgørelse, der forholdsvis udførligt redegør for, hvad det er, vi gemmer. Hvis en borger, han kan jo konstatere, om han har været i kontakt med politiet, og måske har fået en bøde eller en dom, eller hvad det måtte være, så kan han faktisk i ret høj grad fastslå, hvad er det, vi gemmer, og hvor længe er det, vi gemmer det, fordi det er reguleret i en bekendtgørelse. Og der tror jeg, vil sige, at af alle offentlige myndigheder, er vi nok en af dem, der er underlagt flest regler. Udover det, som Jesper nævner i retsplejeloven, og det, der gælder de særlige bekendtgørelser, som en række af vores systemer og databaser er underlagt, så er der også en politilov, der fastsætter vores opgaver generelt, så vi er... Vi holder os jo generelt, og det forholder vi os inden for, de rammer, som lovgiver har fastsat. Det er på nogen det, vi egentlig forholder os til. Jeg er enig i, at der er hvide rammer for politiets virksomhed. Der er blevet vist os en meget stor tillid. Den forsøger vi også at tage meget, meget alvorligt. Det betyder sådan set bare, at vi også har et stort ansvar for at leve op til den tillid i det daglige arbejde. Og det mener jeg også generelt, vi gør. Det er klart min oplevelse, at når man snakker om det her emne internt i politiet, så er der forståelse for, at vi skal tage det alvorligt, og vi skal leve op til de retlige rammer, der gælder. Det er jo helt naturligt, hvis man er i politiet, så har man forståelse for, at der er juridiske begrænsninger. Ligesom der er på alle mulige andre dele af vores virksomhed, der er rammer for, hvornår kan vi få en retskendelse, og hvad er kravene til, hvad vi må og ikke må. Så det er sådan set egentlig ret grundlæggende. Men ja, det er helt korrekt. Vi har en bred adgang til at tilgå oplysninger om borgerne, underlagt en masse retsgarantier, fordi det er nødvendigt for at løse vores opgave. Anders Kolding, du havde en kommentar. Hvis vi ser i lyset af det her machine learning og Cambridge Analytica, jeg ved ikke, hvor meget I allerede nu er begyndt at bruge machine learning til at se efter mønstre, men I har jo det her dilemma. På den ene side vil I jo gerne passe på borgerne, og I overholder de her regler, men regler har jo også en tendens til at flytte sig, og på det andet tidspunkt, så har I jo altså behov for nogle gange at kunne løse nogle opgaver, og for eksempel, så er det da meget oplagt, at man finder ud af, at folk, der er dømt for børnelokkeri, de har faktisk nogle helt bestemte kørselsmønstre, som man faktisk kan se med den her nummerplade, genkendelse. Og pludselig viser du, at på baggrund af de her i virkeligheden forholdsvis uskyldte data, som I bare har super mange af, knyttet til nogle bestemte personer, der kan I begynde at sætte nogle algoritmer til noget. Og se, det er jo sådan, at de her algoritmer, de kan nogle ting, de kan se mønstre, men de er jo ikke kloge, de er jo dumme som snot, og ingen kan jo ikke se, hvad er de har for øje på. Vi får bare at vide, at lige pludselig så er Anders Kolding Jørgensen, han har 87% lighed med en børnelokker ved den måde, han kører rundt i sin gamle Honda stationcar på. Og nu kan jeg ikke længere få job i en børnehave. Altså bare for en sikkerheds skyld, vi vil jo gerne passe på børnene. Hvem kan imod det? Og det vil sige hele tiden det her, at vi tager data ind. Men du skal, og det, vi har et meget sårbart demokrati, hvor du hele tiden skal regne med, at de data, du tager ind, og vi tager ind, de skal kunne holde til i en eller anden grad, at der kommer en eller anden diktator om 5 år, som har fået talt til den svinehund, når er kommet til vand, og pludselig begynder at lave en hel masse af de her algoritmer. Og vi ved jo også godt, at det har en tendens til at flytte sig. Altså, du er jo heldigvis, kan du sige, at du skal kun holde dig til loven. Men den har jo tendens til at flytte sig, at de data, som bliver hævlet ind til én ting, er der pludselig et flertal i Folketinget, der siger, dem kan vi da fange pædofile med, og så er det jo bare pludselig din opgave. Christian Wiese-Fandberg, jeg ved, I bliver jo tit blevet spurgt om at sige, at nu går jeg i gang med sådan noget med predictive policing og sådan noget. Det er noget af det, som Anders jo virkelig sidder og taler om der. Det gør I ikke. Nej, det bedriver vi ikke. Ikke på det niveau, fordi der er predictive policing er sådan lidt et tortureret begreb, fordi det kan dække over rigtig mange ting. Det er jo i bund og grund bare en eller anden grad af forudsigelse, men vi gør det ikke på noget, der minder om individniveau. Vi laver noget, der måske minder om en vævesigt, også kaldet forecasting. Altså man forsøger at sige, hvis vi samler nogle helt overordnede oplysninger, også om hvor finder en given form for kriminalitet sted osv., så kan man måske sige noget om, hvor kunne det være et godt sted at og have en patrulje eller lignende. Men vi er overhovedet ikke i nærheden af, at, og jeg tror også, at vi kan ikke, selv hvis vi vil, der er juridiske rammer, der afskærer os fra at gøre det uden en række overvejelser. Så der kan jeg være sådan ret klar i mailet og sige, det foregår ikke. Jeg ved godt, der er andre politistyrker rundt omkring i verden, der har eksperimenteret eller har konkrete programmer på det, men det er ikke noget, dansk politi bedriver af flere forskellige årsager. Og det konkrete eksempel, du nævner med NPG, det er heller ikke noget, vi gør. Det er heller ikke noget, vi må. Og jeg vil også sige, at det vil jo forudsætte en meget, meget, meget, meget findelt ANPG-ordning med kameraer på næsten hvert et gadehjørne, for at du kunne lave noget, der mindede om det. Så der er både praktiske, juridiske og egentlig også politifaglige grunde til, at det er ikke noget, der er i spil. Sidste kort kommentar, for jeg spørger. Ja, altså, de der forudsigelseseksempler, der er meget enig i, det er ikke i spil. Det tror jeg heller ikke, det kommer. Men noget, som er i spil, og det er et eksempel, du selv har givet til information, var, at man kunne for eksempel sammenhøre kriminalregisteret, hvem er blevet dømt for eksempelvis voldtægt. Når der så har været en voldtægt, så sammenkører man kriminalregisteret med ANPG-registeret, der viser, hvem har været i et bestemt område. Og det kan så udpege nogle mulige gerningsmænd, og det er måske ikke anderledes end vidneforklaringer, men det er det alligevel ikke, fordi det... Den her big data, overdreven databehandling, øger risikoen for, at disse personer bliver sådan stigmatiseret og kommer alt for ofte i politiets søgelys. Christian, det er altså noget, man skal være det, meget opmærksom på. Er det noget, I er opmærksom på? Ja, det vi er opmærksom på, men jeg vil sige, det som Jesper beskriver, det er jo også bare helt traditionel efterforskning. Altså det er jo det, man gør. Hvis man har en oplysning, som man er på bar på i en efterforskning, og man sidder og overvejer, hvor kunne det være relevant at kigge hen, og du har en given type kriminalitet, så er det jo relevant at forholde sig til, hvem bor i området, hvem kender vi til, på alle mulige forskellige måder. Det kan også være den enkelte betjent. Der i gamle dage, der var det mere bare en god efterforsker næste at sige, jeg tror, vi skal tjekke, om det er Brian, der har lavet det der bræk ude på Amager. Det ligner hans modus. På samme måde vil det jo være relevant at bruge de her oplysninger om tidligere dømt og så videre i den indledende efterforskningsfase. Der er det vigtigt at understrege, at en efterforskning er jo netop defineret ved at være, at man kigger på rigtig meget data til at starte med, og så under jagttagelse af en politifaglig tilgang til det, som man har fået en særlig uddannelse i, og de retsprincipper, der styrer vores arbejde, og hvis man rent faktisk når til det punkt, hvor nu mener vi har nogen, der er interessante, så kommer der en anklager ind over, som udøver legalitetskontrol, altså efterprøver det skøn, der er blevet udøvet for at se, om der kan rejses en sag, om man kan få en kendelse på aflytning, eller hvad det måtte være, eller efter decideret en sigtelse og tiltale. Så der er en lang kæde, der er til forskel fra for eksempel, hvad der sker i kommerciel sammenhæng, jo, hvor det er jo sådan set forholdsvis frit, hvem man sætter til at drage af mulige konklusioner, så er vi jo underlagt en masse regler og faglighed og lignende, og i sidste ende skal det jo holde foran en dommer. Og jeg kan love jer, at vi går op i, om vi har en høj eller lav succesrate, når vi går til domstolen i sidste ende. Det er noget, som anklagemyndigheden holder øje med. Så jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er forskel på, hvor vi er henne i kæden, og det er nu engang sådan, at politiet interesserer sig for de relevante oplysninger, som måtte være tilgængelige, men vi har underlagt en masse regler og professionelle krav, når vi gør det. Det bliver det sidste ord den her omgang. Jeg håber, du måske kan komme ind anden gang, for der er masser, vi kan snakke om. Ja. Det er i hvert fald den første omgang. Tak til Christian Wiese Svendberg, som er databeskyttelseschef for Rigspolitiet, og lidt også til Jesper Lund, som er formand for IT-politisk forening, og til Anders Kolding Jørgensen. Vi har lige nogle nyheder, som vi skal have her. Jeg tror, vi springer den her skille over, for vi skal videre i en frygtelig fart, fordi vi har allerede snakket alt for meget. Det kommer man jo til en gang imellem. Den første nyhed, den handler om, at de danske efterretningstjenester, endda den mest hemmelige af dem, Forsvarets efterretningstjeneste, de er simpelthen gået offentligt ud med støtte til de faglige institutioner i OK18-forhandlingerne. De har udsendt en presmeddelelse, der er godt nok naturligvis ingen afsender på, og der er heller ikke noget kontaktinformation, men de skriver, Forsvarets efterretningstjeneste er en af de statslige institutioner, som ikke er udtaget til hverken strejke eller lockout. Vi er en del af beredskabet, som skal sørge for, at Danmarks holde sikkert. En opgave, vi tager på os sammen med vores kolleger i blandt andet politiet og politiets efterretningstjeneste. Dette skal dog ikke holde os fra at udtrykke vores støtte til resten af vores kolleger i staten, regioner og kommuner. Vi gør, hvad vi kan, og vi passer på jer imens. Christian Wiese, tror du, der kommer en støtteerklæring fra Rigspolitiet og PET også? Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Der kom vi ud i det store politiske game her, som nyt, men det var relativt nyt, det her i hvert fald efterretningstjenester begynder at gøre sådan noget. Det har man, jeg tror ikke, vi har set det historisk før, at de begynder at komme med meldinger og midtvejs i sådan nogle ting som det her. Så har vi lige, vi har en mere, vi også absolut skal nå her. Det handler om, at politikken, de fortæller, at KL, Kommunernes Landsforening, i en rapport om kommunernes digitale fremtid, den er lavet af firmaet, der hedder Dare Disrupt, der har de rost dem der Cambridge Analytica, som vi lige har stået og brokket os over her i starten, eller i hvert fald forklaret til dem, der har datamined os alle sammen. Og de skriver ude i den her rapport, der står der simpelthen, for kommunerne ligger der perspektiver i at lade algoritmer finde frem til borgere, som vil være engageret og interesseret i at deltage i en given sag. Lidt ligesom når Netflix-algoritmen kender personer så godt, at den kan foreslå, hvilke film og serier man vil kunne lide. Det vil kunne få konsekvenser for måden at involvere en by i sager, udvikling, idéer og fremtidsperspektiver, skriver KL. Og der er Disrupt i den her rapport, der handler om big data, robotter, deleøkonomi, blockchains og kunstig intelligens. Anders Kolding Jørgensen, bare lige sådan her mod slutningen. Vi kigger jo ind i en verden. Det, som vi jo ser et billede på her, det er en automatisering. Altså, hvor vi automatiserer alt muligt. Det er det, man gerne vil ude i de her kommuner. Hvordan tror du det? Kommer det til at, hvordan påvirker det her psykologisk? Det findes der sikkert ikke noget kort svar på, men jeg kan sige, altså, jeg tror nok, det er blevet rimelig klart, at alle de her fantasier om, hvad der kan lade sig gøre teknisk, at der er det ved at dukke en bevidsthed op om, at det er giver nok ikke, det er ikke særlig samfundsmæssigt forsvarligt at begynde at tale om dem, også uden at øvrigt at begynde at tale bare nogenlunde etisk om, hvad i alverden det er for et samfund, vi er interesseret i. Vi er ikke helt der, hvor der er nogen, der går ind og siger stop, hertil er ikke længere til de her maskiner, men den umiddelbare teknofetisistiske automatiseringsliderlighed, som vi jo så kulminerer med måske i virkeligheden for lidt års tid siden, den har efterhånden ingen gang på jorden. Jeg tror ikke, de bliver hyret til at lave særlig meget kommunal innovation, de her singularity-præster, som det jo i virkeligheden langt hen ad vejen er. Det er de virkelig lover, altså det er potentialer, som du siger, altså det er noget, der er stort potentiale i det her. Altså, man kan sige, at den her måde at tænke på, at vi automatiserer nogle ting, jamen der er nogle steder, hvor det helt åbenlyst vil være mindre ringe, end det vi har i forvejen. Men så man kan sige det her som en åbning over, at hvis vi fuldstændig glemmer al etik og bare drøner derudaf, så kan det begynde at se sådan ud, og så kan vi jo konstruktivt komme videre med at stille det eneste spørgsmål, som i virkeligheden er det rigtige. Hvad vil det sige ikke for os at være brugere, og appendixer til sådan en masse tjenester, som vi jo meget bliver talt om i forhold til disruption, men at være mennesker, hvad er i virkeligheden vigtigt, og er der måske nogle steder, hvor vi har brug for at gøre verden mindre smart, og ikke mere smart og friktionsfri, som det jo lidt lægges op til her i hvert fald. Jeg spurgte noget ganske kort. Der er kommuner, der begynder at sidde og lave algoritmisk, hvad hedder det, Cambridge Analytica-agtige analyser, der er sine borgere. Hvad er din reaktion på det? Jamen altså, jeg skrev på Twitter, at det ender som det Facebook, vi ikke kan vælge fra. Fordi vi kan godt sige, vi kan godt slette vores Facebook-konto, vi kan ikke slette vores medlemskab i kommunen. Med det, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken der stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk. Jeg hedder Anders Kjærhul, for vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi skrives i mantal og likes og delinger og samles op af maskiner, der putter os på harddiske, der snurrer stadig hurtigere, overvåget af en kilometer høj robotgud med øjne som smarte pærer. Og vi prøver at se ind, men der er mørkt der, helt mørkt, og vi lukker øjnene igen og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.